نظر دومی که کانتارات کن ففتقناهما، منظور از پیوستگی یک نواخ بودن مواد جهان است که به صورت مواد واحد تماشا میکرد. با گذشت زمان جدا شد، ترکیبات جدیدی پیدا کرد که انواع مختلف از گیاهان، حیوانات پا به عرضه وجود گذاشتند که خود نشان عظمت خداوند متعال است. ابن کثیر این رقم توضیح میکرد به اینوان که این کائنات خوب بود، این دنیا جور شد، اگر مرحله سوم چهارمی از زمین را قرار بدهیم، بعد این زمین وقتی که سرد میشد یک مخلوق هم در این وجود ندارد. الله جل جلاله آهسته آهسته با زمین را چی میکند؟ در این زمین میگذارد آهن را، در این زمین ما وسائل زندگی و معیشت ما شما را قرار میدهد. کانتارت کن ففتقناهما، این کل ابزاری که شما فعلا از او استفاده میکنید، الله جل جلاله او مواد خامش را گذاشته، ما شما فقط ترکیبش میکنیم. من مرادش از رتقن یک تابودن جهان بود، یک دنیا بود و از کائنات. بعد از این وسائل زندگی را آماده کردن است. نظر سومی که منظور از پیوستگی آسمان این است که در آغاز باران نمی بارید و پیوستگی است که گیاهان در زمین باز اوجا پیدا نمی شد. خداوند متعال هر دو را گشود، آسمان را گفت که بباز فرید زمین، و زمین را گفت که تو بواسطه از این باران چی بود گیاهان را برای مردم و برای مخلوق و خدا پیدا بکن. و جعلنا من الماء و آفریدیم از آب کل شیء حی، هر چیز زنده را. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمیارن به این موضوع؟ این موضوع علمی را باور نمیکنن. این هم یکی از معجزات قرآن کریم است که 1400 سال پیش هیچ کس این گپ را نمیفهمید، خب قرآن کریم او را گفته بود برای ما. و جعلنا فی الارض رواسی، و گذاشتیم در زمین رواسی وزنهای گران را، کوها را، انتمیده بهم تا نجنباند ایشان را، تا نجنباند ایشان را. و جعلنا فیها فجاجن، گذاشتیم در آن راه‌ها را، فجاجن سبلن، راه‌های گشاده را، راه‌های کوچک هم نیست، لعلهم یهتدون، تا ایشان راه یابند. این زمین از هم جدا می شود به این عنوان که یک بار یک تخته از زمین هم تو جدا شده می رود، قطع شده می رود. الله جل جلاله با واسطه از کوه که با یک فشار در داخل زمین هم می رود و بعد از او با یک فشار جنبندی بالایی را پیدا می کند، زمین را از قطع شدن دیگر جدا کردن. فعلا هم دانشمندایی را ثابت کردن که امی قاره های بیسات که فیلی را وقتی که شما یک جا بکنین پس یک کتله واحد می شود. این جدا شدن وقتی که جدا شد، اینی جدا شدن به واسطه کوه ها نگاهش کرد، دیگر زمین از هم جدا نمی شود. هرچی که زلزله هاست از داخل زمین است، از داخل زمین است که از یک وجهش باز هم خداوند متعال در اموجه ای که زیاد باید زلزله صورت بگیره، آتش فشان صورت بگیره، اموجه هم کوه را گذاشته، اموجه کوه را گذاشته. و ما می بینیم که همیشه غالبا آتش فشان ها در کوه ها صورت می گیرد. بنا اگر کوه صورت نمی داشت بیخی آتش فشان ها شاید بیشتر بود، شاید بیشتر بود. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، و سقف آسمان را سقف بسیار محفوظ، و هم عن آیاتها معرضون، و ایشان از نشانه های آسمان اعراض کنندگانند. آسمان را اف طبقه اتمسفیر بر سقف که در حقیقت فلتر است، آفتاب بعد فلتر میکنه و تو استفاده از او میکنی. سنگ های بسیار بزرگی که بر از ستاره های دیگر خطا میشد و طرف زمین ما میاد، این مثل سنگ های کلان را در فاصله ای که به ما میرسد پاش پاشش میکنه، گرد گردش میکنه. یکان بار میبینیم میگه خاک بارید، این خاک از کجا بارید؟ او سنگی بود که سر ما تو خطا خورده بود. اگر این طبقات اتمسفیر نمی بود تکت تکم میکرد ما شما را، اتم کده خطرناکتر بود. الله جل جلاله که الله آن ذات است که و ساختیم برای شما از آسمان را سقفا محفوظا. آل علما میگه این طبقات به اندازه محکم است، در ظاهر خود چیزی بر ما معلوم نمی شود و در حقیقت آنقدر فشار عظیمی دارد که در حدود 1000 متر اگر یک دیوار فولادی را بسازین امقا محکم نمی باشد که طبقات امقا محکم است. و همونت یک صدمات خارجی را از ما شما نگاه می دارد. و هم ان آیات ها ماردون، و ایشان از نشانی های آسمان، از نشانی هایی که در آسمان است ماردون، اعراض میکنه، هیچ گپی نیست، با سر خود حساب میکند. و هو الذی الله معبود بر حق، آن ذات است که خلق لیل و نهار، آفرید شب و روز را، و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب را، کل فی فلک یسبحون، هر یکیش در مدار خود شنا میکند. آفتاب و مهتاب در پریچی خود شنا میکند. مراد از حرکت آفتاب، زیرا علمای توی میگن که آفتاب حرکت نمیکند، یک موضوعی بود که تثبیت کرده بودند، ولی قرآن کریم میگه که نه، و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب، کلون فی فلکن، هر کدام در مدار خودشان، یسبحون، شنا میکند. حرکت دورانی در مورد خود یک معنا در خودش حرکت دارد. دوم، حرکت همراه منظومه شمسی. سوم، مراد از حرکت آفتاب حرکت احساسی ما بوده باشد. ما وقتی که اتفکر بکنن که یکان بار ببینیم که مهتاب آفتاب تو می رود، در اوجا هست، اوجا می رود، خیال نمی که آفتاب حرکت می رود، که ما کره ما هر بر حرکت است. بنام قرآن به تعبیر ما خطاب می کند، به تعبیر ما خطاب می کند، و ای که امی آفتاب، امی منظومه شمسی کلش در حرکت سرسام آور است که یه هم تثبیت شده و قرآن کریم هم به او اشاره میکند. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخال، با این دلایلی که عرضه شد، اگر ایمان نمیره نبیارم دیگه. و ندادیم هیچ بشر را من قبل که پیش تو الخلد زندگی جاوید، افا این میتا، اگر بمیری تو فهم الخالدون، آیا ایشان همیشه باشندگان در زمین است؟ اینا نمیمورن. اشاره به ای که ایراد مشرکین یکش امی بود که چون این مرد خاتم پیغمبران است، باید که نمورد، باید که نمورد دیگه، بخاطر بقای خودش باید زندگی ابدی داشته باشد. روی این نقطه الله جواب میدهد که ما پیش از تو هم کدام بشر را چی نکرد، همیشه پیدا نکرده بوده. آیا اگر تو میمور اینا میماند؟ اینا هم نمیماند. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. نفس در قرآن کریم به معانی مختلف آمده، یک بار پیش هم تیر شده بود که به معنای ذات پاک خداوند متعال، کتب علی نفسه الرحمه، به معنای مجموعه جسم و روح، من قتل نفسم بغیر نفسم، به معنای خصوصی روح که ملائکه خداوند متعال قبض ارواح میکنند، اخرجوا انفسکم. مستقیم.com تقدیم میکند. بناهن در ایجا به معنای امور روحی که در کالبد ما شماست. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. و نبلوکم بالشر و الخیر، و امتحان میکنم شما را به سختی و الخیر به نیکی و آسودگی، فتنه آزمونی، و الینا ترجعون، و به سوی ما بازگردانیده میشوید. مراد از امتحان پرورش دادن است. و نبلوکم بالشر و الخیر، امتحانتان به خوبی و بدی میکنه تا که چی بکنه، ارتقا بکنه، تا که ارتقا بکنه. فتنه ای آزمون است که مراحل تربیتی تان را تثبیت می کند و بسوی ما بازگردانیده می شود. هر خوبی و سختی که ما شما در دنیا می بینیم، بر حقیقت انتقال ما از یک حالت به حالت دیگری. و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا، چون ببینن کافران تو را نمی گیرن، تو را الا هزوا، مگر به تمسخر، اهذا الذی یذکر آلهتکم، ایتو میگه آیا این شخص یاد میکنه معبودان شما را ببدی؟ و هم به ذکر رحمان هم کافرون، در حالی که خودشان از ذات رحمان منکر هستند. ولی فکر بکن، اینا وقتی که تو یک بوت کوچک را میگی این خدا نیست، زورشان میتکه، امی مرد است که معبودای شما را بد میگه، در حالی که خودشان فراموش کردن که ذاتی که خالق کائنات است او را فراموش کردن. تو بسیار بد آدم هستی او که یک بوت جعلی را انکار کرد. با خود یک بار ملتفت نمیشن که ما چقدر کار کلام میکنیم که میگم ذات رحمان ایچ نیست، خدا ایچ نیست. خلق الانسان آفریده شده انسان من عجل از شتاب. سأوریکم آیاتی، به زودی وانمود میکنیم به شما آیاتی آیات خود را، فلا تستعجلون، پس شتاب نکنید. خلق الانسان آفریده شده است انسان من عجل از شتاب، این نوع تأکید است، یعنی انسان ها که تربیت درست را پیدا نکردن و مراحل تربیتی و امتحانی و آزمونی را طی نکردن، اینها در هر کار چی هستن؟ عجول هستن. اگر مسلمانش هم از عجول است، امی شورش بود یک بار خود میخواید فلانه جواید برسون، چرا این رقم نمیشه، چرا رقمه؟ یک تعداد مسلمان هم اگر قدرت داشته باشه خدا من چی کارایی بکنن. قرآن میگه که مسلمان که تربیت نشه او هم عجله میکند، کافر خود عجله است و است. بنان نوی از تأکید است، هر انسانی که مراحل تربیتی خود را سپری نکرده باشد چنان عجله میکنه مثل که عجله آفریده شده باشد، مثل که خودش عجله شد، نامش عجله بوده باشد. خلق الانسان من عجل، چنان عجول هستند گویا از عجله آفریده شدند. سأوریکم آیاتی، به زودی وانمود میکنیم به شما آیات و دلائل خود را، فلا تستعجلون، پس شتاب نکنید. ولی شما ببینید که ما عجله را شروع کردیم که الان زود زود شود، اصل گپ کس او را فراموش کردن. همیشه خیال میکنه که به شمشیر گپ یک طرفه میشود، حال این که باد تربیتی اصلی را ایش کس در فکرش نیست، ایش کس در فکرش نیست. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و میگن کی باشد این وعده، و متى هذا الوعد، این وعده کی تحقق پیدا میکنه، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید. لو یعلم الذین کفروا لا یکفون عن وجوههم، اگر بدانند آن وقت را که منع کرده نتوانند، ان وجوههم، از روحای خود، ان نار آتش را، و لا عن ظهورهم، و نه از پشت سر خود. لو یعلم الذین کفروا، اگر بدانند کافران، حین لا یکفون عن وجوههم، آن وقتی که نتوانند از روحای خود دور کردن آتش را، النار آتش را، ولا عن ظهورهم، و نه از پشت خیش، ولا هم ینصرون، و نه ایشان یاری داده شوند. او وقت باز می فهمد که قیامت چی است. تا هنوز تو این موضوع را درک نکردم. بل تأتیهم بغتتن، بلکه می آید به ایشان امی وعده خداوند متعال ناگهان، فتبهتهم، پس مبهود گرداند ایشان را، فلا یستطیعون، پس نتوانند ردها، رد کردن از قیامت را، از دیگر گونی را، ولا هم ینظرون، و نه ایشان مهلت داده شوند، نه مهلت باز برشان داده شد و نه ایره رد کرده بتانند. بل تأتیهم بغتتا، ناگهان بر سرشان می آید. قیامت هم ناگهان می آید و مرگ هم، کل نفس ذائقه الموت، این هم ناگهان می آید، هیچ کس خبر نمی کند. و ارگاه که آمد باز نه رد آن را در توانشان است و نه هم باز میتونند که مهلت، و نه هم مهلت باز برشان میدهد. ولقد استهزئ برسول من قبلک، بعد از اینکه حقایق بیان شد پیامبر خدا را تسلی میدهد که ای پیامبر، به تحقیق استهزاء کرده شده به پیامبران من قبلک، پیش از تو. ولقد استهزئ برسول، به تحقیق استهزاء کرده شده است به رسولم، به پیامبران من قبل که پیش از تو. فحاق بالذین، پس نازل گردید، احاطه کرد آنان را که سخر و منهم استهزا میکردن از ایشان، ما کانو بهی استهزئون، آنچی که با آن استهزا میکردن، آنچی که با آن استهزا میکردن، امو چیز باز اینها را گرفت. قل بگو ای پیغمبر، من یکلعکم باللیل، که نگهبانی میکند شما را در شب و نهار در روز، من الرحمن، من عذاب الرحمن، از عذاب ذات پاک، از عذاب ذات مهربان، کی شما را نگاه میکند؟ بل هم اندک ربهم ماردون، بلکه ایشان از یاد پروردگارشان ماردون، رو گردانند. ام لهم آلهتون، آیا برایشان معبودانی است؟ تمنعهم من دوننا، که باز میدارد ایشان را از غیر ما؟ لا یستطیعون نصر انفسهم، نمیتوانند کمک دادن نفسهای خود را این معبودای باطل. ولا هم منا یسحبون، نه ایشان از طرف ما مستحق چنین عمل هستند. ولا هم منا یسحبون، نه هم محفوظ داشته شوند. خود این بوتا محفوظ کرده نمی شوند. ولا هم منا یسحبون، و نه ایشان به وسیله نیروی ما یاری داده می شوند. بل متعنا هم، بلکه بهره من ساخته می شان را، بهره داده می شان را. بعد متعنا ها اولائه، بل متعنا ها اولائه، بلکه بهره من ساختم ایشان را و آباءهم پدران ایشان را. حتی طال علیهم العمر، تا که دراز شد بر ایشان زندگی. ما اینها را فایده دادیم، اینها را و پدران ایشان را، تا که زندگی سرشان دراز شد. افلا یرون، آیا نمی بینن؟ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، که ما می آریم زمین را که خرد کرده آن را، من اطرافها، از اطراف آن. انا نأتی الارض، که هر آن ما می آریم الارض، زمین را، ننقصها من اطرافها، خرد کرده آن را از اطرافش. مراد از نأتی الارض چند چیزی است. یکی که خداوند تدریجا زمین را از مشرکین به مسلمانان می دهد. انا نأتی الارض، ما زمین را خرد کرده می کنیم، ننقصها من اطرافها، از دست کفار می کشیم به مسلمانان می دهیم، و این چیز فعلا روان است. دومی که خرابی زمین است تدریجی، تدریجا زمین را چی می کنیم؟ از بین می بریم. و این هم نفر سور که می شود، یک دفعه خرابی نمی آید، آهسته آهسته خرابی شروع می شود. یک آواز که می شود، یک آواز نازکی است، لحظه به لحظه ای آواز تند شده می رود، بعد به یک شمال تبدیل می شود، و این شمال آهسته آهسته زیاد شده می رود، به حدی که بعد دو تعمیرها یکی بر دیگر می خورد، باز زیاد شده می تا که کوها به یک دیگر می خورد. و معنای سومی که اشاره به ساکنان آن است، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ما کم کم ساکنان زمین را به طرف گورستان ها سوق می دهیم. ارملت را می بینی که اگه وقت نیست. تعداد علما می که نه، مرادش دانشمند ها است. ما از زمین چی را می گیریم؟ علما و دانشمند ها یکی پای دیگر باز می گیریم. ارگاه علم کم می شود، بدبختی و بیدینی زیاد شده می رود. لا یستطیعون نصر انفسهم افهم الغالبون، آیا ایشان غلبه کنندگانم؟ قل انما انذرکم بالوحی، بگو جزی نیست که میترسانم شما را بالوحی موافق حکم خداوند متعال، موافق حکم الله شما را میترسانم. ولا یسمع الصم الدعاء، و نمشنود کرها الدعا خواندن را، اذا ما ينذرون، چون ترسانیده میشوند. کرها ارگاه که ترسانیده میشنون آن را نمشنود. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اگر برسد به ایشان نفحة یکتف من عذاب ربك، از عذاب پروردگار، ليقولن خام خامیدن يا ويلنا، ای وای بر ما، إنا كنا ظالمين، هر آن ما بودیم گناهکاران، ما بودیم گناهکاران. عذاب خدا که میای جهان دیگرگون می شود، مطلب چیست؟ و نضع الموازین القسط، و میگذاریم ترازوهای انصاف را لیوم القیامت، به روز قیامت. فلا تظلم نفس، پس ستم نخواهد شد بر هیچ نفسی شیئا چیزی، و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگر باشد یک عمل به اندازه دانه از اسفند، اتینا بها، بیاریم آن را، و کفا بنا حاسبین، و کافی هستیم برای حساب. الله میگه و کفا بنا حاسبین، به حساب اعمال تنها ما بسنده هستیم. قرآن میگه و نضع الموازین، موازین جمع میزان. علت جمع بودنش ایست که یا برای هر نفر ترازو است، از این خاطر جمع آورده میشود، یا برای هر عمل ترازو است. هر عمل ما در ترازوهای جدا جدا بایستا وزن کرده می شود. طبیعی است که ایش موضوع دنیا را ما با آخرت با چی کرده نمی تانیم، تعلق داده نمی تانیم، که ترازوهای امروزنگی ما مانند ترازوهای آخرت باشد، بلکه او یک محیط جدا کن، چی رقم ترازو باش پیش الله معلوم است. از این بعد باز داستانهای پیامبران یکی پی دیگری بیان می کنند، تا که ما را به حقایق ما آشنا بگرداند. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و هارون داده بودیم حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام را الفرقان کتاب فیصله کننده که همانا جدای آورنده در بین حق و باطل است و ضیاء و روشن و ذکرا و نصیحت و ذکرا و که بیدار کننده است للمتقین برای پرهیزگاران. ما با حضرت هارون و موسی کتاب دادیم که ام فیصله کننده یعنی شریعت بود، ام روشنی بود برایشان برای معرفت خدا و همچنان پند و بیدار کننده بود برای آینده ایشان. للمتقین برای پرهیزگاران. الذین یخشون ربهم للمتقین. متقی کی است؟ الذین یخشون ربهم، آنانی که ترسن از پروردگار خود. بالغیب بدون دیدن و هم من الساعه، و ایشان از قیامت مشفقون ترسانندگانند. ببین خشیت در برابر قیامت تعبیر به اشفاق شده. راغب در مفردات میگه که خشیت در جای گفته میشد که ترس آمیخته با احترام باشد و اشفاق توجه و علاقه توأم با بیم و ترس است. بنان متقی کسی است که از پروردگار خود میترسد با تعظیم بسیار بزرگ و از قیامت هم با وصفی که از آمد با آمدنش علاقه دارد، زیرا ما میگیم دنیا هیچ ارزشی ندارد، هر آنچه که است آخرت ماست. خب با وصف از او هم میترسیم، با وصف از او هم میترسیم. و هذا ذکر مبارک انزلناه، و این قرآن نصیحتی است. مبارک و مبارک است انزلناه که نازل کردیم آن را به سوی تو. افا انتم له منکرون، آیا شما آن را نمیپذیرید؟ شما به او انکار میکنید؟ ذکر هر موضوع که انسان را از غفلت بیدار کند این کلمه فرش اطلاق میشود. و هذا ذکر، این قرآن هم چی است؟ وسیله بیداری است. مبارکم بسیار با برکت انزلناه که نازل کردیم آن را به سوی تو. افا انتم له منکرون، آیا با شما آن را نمیپذیرید و انکار میکنید؟ ولقد آتینا ابراهیم رشده، به تحقیق داریم حضرت ابراهیم علیه السلام را رشده، راه نیک او، من قبل و پیش از حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام. یایی که ولقد آتینا ابراهیم رشده، ما داده بودیم حضرت ابراهیم علیه السلام را رشده، همانا رفتن به طرف مقصد را، من قبل و پیش از نبوتش، و کننا به عالمین، و بودیم به شایستگی آن خوب دانا. اتقال لی ابیه، چون گفت برای پدر خود پیش از اینکه وحی برش بیاد، حتی در با ابعاد مختلف این موضوعات توحید را پیشکش میکند. اتقال لی ابیه و قومه، چون گفت برای پدر خود و قومه و برای قوم خود که نمرود و دیگران شود. ما ها به تماثیل التی، چیز این بت ها، چیز این عکس ها، انتم لها عاکفون، که شما با آن مجاور هستید. شما با آن مجاور هستید، این چی است؟ ببینید که ادقال لی ابیه، چون گفت برای پدر خود و برای قوم خود. ما ها به تماثیل، چیز این عکس ها و بت ها. تمثال یک، ببینید که به معنای بت هم می شود و تمثال به معنای عکس های برجسته را هم میتونیم بگویم. یک نوع عکس های برجسته که از دور به اصطلاح بلندی و پایینش معلوم میشود. شیطان علیه اللعنه برای مردم عکس های پیامبران را کشید، در حالت سجده، در حالت قیام، در حالت نشستن، در حالت دعا. باز به مردم گفتن که اینا ببینید از این شما چی بکنیم؟ میتونین به اصلاح سیستم عبادتی پیامبراتان را یاد بگیرین. مدت مردم خوش بودن که این فلانه پیغمبر است و انتمی باشد. در یکی از کلیساها ما رفتم، عملا این نکته را دیدم که قرآن چیزی که میگه همونطور است. در کلیسا عکس ها بود، این عکس ها، ای از کی است؟ ای از سلیمان است، ای از کی است؟ ای از داوود است، ای از کی است؟ ای از یوسف است. همین رقم عکس ها را جور کرده بودن. این عکس های شما در حالت عبادت، بعد میبینی که این رقم اقصا در ابتدا بود. باز پس آنها گفتن که چه خوب است که بیخی مجسمه از این را برتان جورد بخوره. باز مجسمه های از این ساخته شد. مدت باز این مردم به این نمیگفتن که این خدا هست و این اقصا خدا هست. آیسته ای را نظر برش میتیم، ای را دارات دعا میبینیم، یکان نفر باز میامد دست خدا سرش میمالی، با سر جان خود میماند. به این شکل ها پسان باز بیخ خدا شد. حضرت ابراهیم علیه السلام غلطی از یه را که میگه چی از این تمثال ها؟ چی از این اقصایی که ایره شما چخ کردین؟ التی انتم لها عاکفون، که شما با او خدا انداختین. آی تو خب میفهمی که ایره کی جور کرد؟ آی رسان از ایره مشناسی؟ آی این خدا میشه با او خدا مندازی؟ قال گفتن این خود درست است که ایره خود کی جور کرده؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، یافتیم پدران خود را که عبادت میکردن با آن. چون با آن عبادت میکردن پدران خود را یافتیم. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، هر آن بودید شما و پدران شما در گمراهی روشن. قال گفتن اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آیا آوردی به ما سخن حق را؟ ام انت من اللاعبین، یا تو از جمله مذاق کنندگان هستی؟ چرا همسین راست میگی یا میگفت راستی است؟ بعد حضرت ابراهیم میگه این چی است؟ خیالش میکنه که خدا اما تو یک سرگرمی گفت یا واقعیت گفت؟ آیا آوردی به ما این سخن راست را یا تو از جمله بازی کنندگانی؟ قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بل ربکم رب السماوات والارض، ای تو بگم ای میفهمین شما غلط کردین، پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است. الذی فطرهن، آن اللهی که ساخت زمین و آسمان را. و انا علی ذلکم، و من بر این سخن من الشاهدین، از جمله شاهد هستم. ما به این سخن از جمله شاهد هستم، نه به این بت پرستی شما. بعد میگه که این دلیلی که گفت این مردم میگن گیج شدن، ولا کنم گفت خدا من خدا زدی خود این خود جدی است، ما گفتیم که این مذاق میکند. و تالله و قسم به خدا لأکیدن اصنامکم، هر انا بشکننم لأکیدن من اصنامکم، نقشه کشم بر ضد بتان شما. لأکیدن از کید گرفته شده یک نقشه خفی را خومه کشم اصنامکم به دنبال پدران به ای بتان شما. بعد ان تولو مدبرین، بعد از آن که رفتید پشتگردانیده از این مجلس که خلاص شده، از این معلوم میشه که یک مجلس چی بود؟ یک مجلس عبادتیشان بود که آماده بودن. از این مجلس شما خلاص شوین لأکیدن اصنامکم، یک نقشه خود بر ضد بتایتان میسازم. دیگر از همه رقم روز کدام جشن میشود یا میرن دوتر عشر بیرون مبرن و اصلا نوروزشان میشود. حضرت ابراهیم علیه السلام وارد بتخانه میشود، از یک طرف شروع میکنه شکستاندن را، شکستان. بعد از او بازی توار اگر سر بت کلامش گذاشت و جعل جذاذا الی کبیر لهم فجعلهم، پس گردانید آنها را، فجعلهم گردانید امی کل بتهای بتخانه را، جذاذا پاره پاره و تکه تکه الا کبیرا، مگر کلان آنها را، کلانش را غرض نگرفت. چرا؟ لعلهم، شاید ایشان الیه یرجعون، به سوی آن رجوع بکنند. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام که یک دعوتگر بود، اصلا میخواست که اینا را از بیخ اصلاح بکنند، به باره دیگری امو خفته وجدانشان را بیدار بکند. بت‌ها را شکستان و توار سر شانه بت کلان گذاشته، در سوره صافات باید توضیح بیشتر میدهد. لعلهم الیه یرجعون الا کبیر لهم، مگر کلان آنها را، لعلهم الیه یرجعون، شاید ایشان به سوی او رجوع کنند. مرار لعلهم الیه یرجعون ابراهیم و به دین حضرت ابراهیم علیه السلام است، یک عبارت. و یا هم به بت کلانشان رجوع بکنه که چی گفت شده او بود، این دیگاه چرا تکه تکه شدن. وقتی که آمدن دیدن که بت ها شکسته است، قالو گفتن من فعل هذا بآلهتنا، کی کرد این کار را به معبودان ما؟ انه لمن الظالمین، هر آن او از ستمگاران است. ببینید که من فعل استفهامیه استفهام است، استفهام، کی این کار کرد به معبودان ما؟ انه لمن الظالمین. قالو گفتن فئه ضعیفه‌ای که در اونجا بودن یا کدام مجاور حتماً در اونجا بود دیگه، حتماً بتخانه را مطلق اعلان نکرده بود، کدام ضعیف نایف هر کسی که از کار نفته وادزو با آسای که در عبادت ها زیاده شروع میکنه. از دیگه کار که نبود، نان نفت در معبد ها بود، اونجا رفته بود خود انداخته بود، دفاع از این نداشت که دست ابراهیم علیه السلام هم بگیرد. قال گفتن همی فئه ضعیفه نگهبانا سمعنا فتن، شنیدیم یک جوانی را که یذکرهم میگفت در بابشان، یذکرهم چیزی میگفت در باب همی بتها، یقال له ابراهیم که میگویند او را ابراهیم. یک نفر جوان را دیدیم که در شأن از بتا یگان چیزی میگفت، گفت که لأکیدن اصنامهم، اما تو یک نقشه خو میکشم حتما این کار کرده. و طبیعی که هر کس عقیده خود را پت کرده نمیتونه، حتما از پیش ظاهر میشود به یک شکلی از اشکال او را باید بتی. قال گفتن فأتو به علی اعیون الناس، بیارید او را پیش روی مردمان، لعلهم یشهدون، شاید که شهادت بدهند مردم که بله امی که حتما در حضور مردم یک حتما این را دیده باشد. در کلام حذف وجود دارد، فجاء ابراهیم حین، حضرت ابراهیم هم فورا آمد. قال گفتن انت فعلت هذا بآلهتنا، آیا توی کار کردی در حق بطان ما یا ابراهیم؟ ای ابراهیم، قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم، این کلامشان سی بکار کرده، بل فعله کبیرون، بلکه کرده امی شکستاندن را کلانشان. هادا فسألوهم، این فسألوهم پس بپرسید ازشان، کبیرهم هادا، قال گفت بل فعله کبیرهم هادا، کرده این عمل شکستاندن را کلان ایمیش. فسألوهم بپرسنشتید، این کانی انتخول، اگر ایشان سخن گفته میتونم، اگر سخن گفته میتونم از پیش پرسان بکن. وقتی طبیعت شما ببینید چی عجیب است، میخواد که با عهد اقرار به شهادت، با عهد اقرار به شهادت ضرورت نیست. از حضرت ابراهیم همین نقطه برش میده که بل فعله کبیرهم، امین شکستاندن را کرده بزرگیشان، هادا این میکیدن پیش روی تان استاد است. فسألوهم، از پیشان پرسان بکنید، ارگا پرسان بکنید، ضرورت به شهادت نیست که از کس دیگر بخواهید، یک کسی اقرار میکند، بنان از پیشش پرسان بکنید، اقرار که کرد کرد خلص شد. چرا؟ اصولا متهم کسی است که آثار جرم را امرای خود دارد، بنان تورم به شانه ازی است، پرسانش بکنید گفتد هم مشکل حل، اگر با آثار جرمی رو جرم میکنه، آثار جرم بکنید بود کلام است. این کانی هم تقول، اگر سخن گفته میتاند. این مردم بدبخت چی کردن؟ فرجعوا الى انفسهم، پس رجوع کردن به فطرت و عقول خود، در اینجا رجوع کردن سرایشان پایین شن که چی چی شد دیگر. اگر گفت ظاهری را قبول بکنه، فهمید که باید ای بوت هم ها بشکرانه و محاکمش بکنه، باز طاقتشان نمی فقال گفتن اینکم کنتم ظالمون، و سرایشان که همتو پایین رفتن که خود گفتن که شما بسیار ظالم هستین. فقال گفتن اینکم، هر این شما، انتم ظالمون، شما هستین بسیار ستمگاران. فرجعوا الى انفسهم، پس رجوع کردن به فطرت اصلی انسانی خود. فقال گفتن امرای خودشان اینکم، دمی سینه خود زدن، انتم ظالمون، بسیار ستمگار هستین، بسیار بد کار کردن که این بت‌پرستی ها را شروع کردن. ثم نکسوا علی رؤوسهم، باز خم شدن به سرهای خود، سر دیگه اشعر بالا کردن نمیتونه. حضرت ابراهیم علیه السلام این که خیلی نبوت کلام اینا، چون دلیل ندارن. لقد علمت ما ها اولایی هم تیفون، صرف تو خو میفهمی که گفت زده نمیتونه، سخت خجالت کردن، تو خو میدونی که گفت زده نمیتونه. قال گفت حضرت ابراهیم چه شجاعانه میگرد، افتعبدون من دون الله، آیا میپرستید بغیر الله؟ ما لا ینفعکم، چیزی را که نفعت میرساند شما را، شیئا چیزی، ولا یضرکم، و نه هم ضرر میرساند شما را. بین فعل را مشروط به فسألو کرد، که در صورت عدم نطق در حقیقت اقرار بر شکستاندن است میکند. وقتی برش میگه که شما از این پرسان بکنین، اگر جواب داده نتانم پس امیرم بشکنن دیگه، چی به درد میخورد؟ اگر جواب داده نمی امیرم باید شکستانده شود. فرجعوا الى انفسهم، پس رجوع کن در فطرت عقول خود، فقال گفتن اینکم هران شما انتم ظالمون، شما هستن ستمگاران. ثم نوکسوا على رؤوسهم، باز خم شدن به سرهای خود و بسیار خجالت آمید گفتن لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو خود میدانی که اینا سخن گفتن نمیداند. حضرت ابراهیم علیه السلام از فرصت استفاده میکند، قال گفت افتعبدون من دون الله، بغیر الله عبادت میکنید، ما لا ينفعكم شيئا، چیزی که ضرر نمیرساند شما را چیزی، ولا يضركم، و نه هم فایده لا ينفعكم شيئا، فایده نمیرساند شما را شيئا چیزی، ولا يضركم، و نه هم ضرر میرساند شما را. بنان افل لکم، بیزارم از شما، افل لکم، بدبین استم شما را، ولی ما تعبودن من دون الله، و برای آنچه که می پرستید بجز الله، افلا تعقلون، آیا عقل ندارید؟ وقتی که اینو قد خلاص شد، قالو حرقوه، گفتن بسوزانید او را، و انصروا آلهتکم، مدد کنید خدایان خود را، این کنتم فاعلین، اگر هستید مدد کنندگان معبودانتان. این از کار فرشفه شروع می شود، خدا باید بندگان خود را کمک بکنند. اینا رفتن میگن ابراهیم را بسوزانید و مدد کنید خدایانتان را، اگر کننده کدام کاری هستید. خب اینا هم آتش را آوردن، جمع هم کردن، کاری بسیار بزرگ را تشکیل دادن، مردم ها هم آمدند که اینو ببین که ابراهیم علیه السلام را آتش مندازیم. قلنا گفتیم یا نار و ای آتش، شو کونی شو بردن صد و سلامن، موجب سلامت باش علی ابراهیم، بر ابراهیم علیه السلام. مفسرین میگه به اندازه آتش ها زیاد در دادن که کسی در 10 متری و 20 متری از این آتش هم نزدیک شده نمیتونست. بنان یک نوع پلخمان جور کرد حضرت ابراهیم را دوان شان، بعد از این باز همون تکیلش کرد و همه این آتش انداختش. بعد تکیل در این چوکی یه چیز بسته میکرد و میشاندش، حضرت جبرائیل امین علیه السلام برشامد که ابراهیم میخوایی که امی کسایی که به نظاره توش دیجو ششتن اینا را در آتش پرتون؟ باز باشمه که الله تر روی کرد؟ گفت نه. و در این صورت چرا من مواظب تو بودم در جمعیت هستم؟ گفت الله علیم و خبیر دارم، ضرورت به تو نیست. بعد برش میگه که خیطور را خونجات بود و از اینجا بگیرم، گفت باز هم الله وجود دارد، آنچه که خدا میکنم اون شود، من با مخلوق و خدا هرگز رجوع نمیکنم. حضرت جبرائیل علیه السلام هم دیگه نمیتونه کمکش بکنه. وقتی که در مابین آتش مفته، الله با چی میگه؟ ایتو کمکش میکنه که عقل تحیر میکند و یقینا هر جا که انسان تمام راه های نجات را سر خود بند میبیند و خود را یقینا به الله میسپارد، خدا اینتو کمک میکند. حضرت ابراهیم را با آتش میگه که خدا قلنا ما گفتیم یا نارو ای آتش کونی شو بردن سر سر سرشو. مفسرین زیرش تماشا میکنن میگه اگر امی کلمه را به امی اکتفا الله میکرد، آتش شنان سخت میشه که حضرت ابراهیم از فردی فوت میکرد. و باشتن و سلامن و موجب سلامت باش علی ابراهیم، به حضرت ابراهیم علیه السلام. و اراد به کیدن، و خواستن به او فریب را، خواستن به او نقشه را، فجعلناهم، پس ساخت میشان را، الاخسرین، زیانمندترین مردم. اینا سخت نقشه ساختن، از نظر تعقل حضرت ابراهیم باید از بین میرفت، ولی خداوند متعال نگاهش کرد. پیامبر ما علیه السلام از نظر تعقل باید در وقتی که در غار محصور شد باید از بین میرفت، ولی الله نگاهش کرد. اسلام باید در غزوه احد باید از بین میرفت، مسلمان ها همگی باید کشته میشدن، الله جل جلو نگاهشان کرد. در غزوه احزاب باید مسلمان ها از بین میرفتن، الله نگاهشان کرد. در بس آنفات ما میبینیم که از بین رفتیم، ولی چونین نیست، چونین نیست. همیشه کفر که استیلا پیدا میکند در عین قوتش خداوند متعال زبون نشان میکند. و نجیناه و لوطن و نجات دادیم، نجات کشید، نجات دادیم او را و حضرت لوط علیه السلام را. الى الارض، بسوی زمینی که التي بارکنا، برکت نهادیم فیها در آن للعالمین، برای عالمیان. وقتی که از آتش خلاص میشه خب باز منطقیش نمیتونه بپاید. الله میگه و نجیناه و لوطن، لوط و حضرت ابراهیم علیه السلام را کشیده نجات دادیم. الالعرض، به سوی سرزمینی که در آن برکت گذاشتیم، للعالمین، برای عالمیان. و وهبنا له اسحاق، در مقابل از فداکاریش بخشیدیم برای او حضرت اسحاق علیه السلام را. و یعقوب نافله، و نواسه بسیار برومند را اضافه بر فرزند. و کلن جعلنا صالحین، همه را گردانیدیم نیکوکار، همه را نیکوکار گردانیدیم. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و گردانیدیم انشان را پیشوایان، یهدون به امرنا، که هدایت میکردن به مطابق حکم ما. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و وحی کردیم به سوی ایشان و سفارش کردیم به سوی ایشان فعل الخیرات، انجام کارهای نیک. و اقام الصلاة، و برپا داشتن نماز، و ایتاء زکات، و دادن زکات. و کانوا لنا عابدین، و بودن برای ما عبادت کنندگان. عبادت کنندگان به طریق ما. و کانوا لنا عابدین، و آنها فقط ما را عبادت میکردن. و لوطا آتیناه حکما، و دادیم حضرت لوط علیه السلام را حکما نبوت، و علما شریعت. و نجیناه، و نجات کشیده نجات دادیم او را، من القریه التي كانت تعمل الخبائث، از آن قریه و دی که میکردن کارهای پلید و زشت را. و لوطا آتیناه حکما، و دادیم حضرت لوط علیه السلام را حکما تسلط، و علما، و همچنان علم. یا ما عباره دیگر میگیم، ما حضرت لوط علیه السلام را حکم دادیم، شریعت دادیم، و علما وجهه تطبیقی آن را برش نصیب کردیم. و نجیناه من القریه التي، و نجات دادیم او را از قریه ای که کانت تعمل الخبائث، میکردن کارهای پلید را. و لوطا، منصوب بودن کلمه لوط از جهت مفعول فعل مقدر است که اذکر لوطا می شود. حکم به معنای نبوت، به معنای قضاوت، یا به معنای عقل بسیار بزرگ و عقل قوی، کلش ترجمه کده می دانیم. و ادخلناه فی رحمتنا، و داخل کردیم او را انهم کانوا قوم سوء فاسقین، هر آن ایشان بودن گروهی بدکار و نافرمان. و ادخلناه، و داخل کردیم او را فی رحمتنا، در رحمت خود، انه من الصالحین، هر آن او از نیکوکاران است. بعد داستان دیگر بر ما ذکر میکند. و نوحا اذ نادا من قبل، و یاد کن حضرت نوح علیه السلام را چون آواز کرد پیش از آن، من قبل، پیش از آن یعنی از حضرت ابراهیم علیه السلام، پیش از حضرت لوط علیه السلام. فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را. فنجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را، من الکرب العظیم، از قریشانی بزرگ. ما پیش از حضرت لوط و حضرت ابراهیم علیه السلام دعای حضرت نوح علیه السلام را هم اجابت کردیم. حضرت نوح علیه السلام دو دعا داشت. یک دعایش ایکل اینی مغلوب فانتصر، پروردگارا ما شکست خوردیم و تو به لطف کرمت ما را کامیاب بگردان، غلبه برم بده. دوم دعا کرده بود که لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اینکه انتظرهم یضلوا عبادك، پروردگارا سر روی زمین دیگه کافر نمان، کافر نمان که دیگه زندگی بکنن. الله میگه ما ای دعا فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را. فنجیناه، پس نجات دادیم او را و اهله و خانواده او را، من الکرب العظیم، از قریشانی بسیار بزرگ. و نصرناه، و نصرناه و نصرت دادیم او را من القوم الذین کذبوا بآیاتنا بر قومی که تکذیب میکردن آیات ما را انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعین هر آن ایشان بودن گروهی بد فاغرقناهم پس غرق کردیم ایشان را اجمعین همه و داود و سلیمان و یاد کن داستان حضرت داود و سلیمان علیه السلام را از یحکمان چون حکم میکردن فی الحرس در نزای کشت از نپشت فیه غنم القوم چون شب چرید در آن رمه قوم و کننا لحکمهم و بودیم بر فیصله ایشان شاهدین حاضر و آگاه ففهمناها سلیمان پس فهمانیدیم فیصله را به حضرت سلیمان علیه السلام و کلن آتینا حکمن و علمن و هر دو را دادیم حکم نبوت و سخرنا و تابع ساختیم ما داود همراه داود علیه السلام الجبال کوهارا یسبحن و الطیر که تسمیح میکردن و مرغان را مرغان و کوها با حضرت داود علیه السلام تسبیح میگفتن و کننا فاعلین و ما قادر به انجام آن کار بودیم در رابطه به این که قاعده از نظر فقه اسلامی است که اگر در روز رمه کسی بر باغ کسی داخل شود در اینجا ملامت باغ والا است چرا نگاه نمیکنم باغ خود را اگر از طرف شب رمه کسی داخل باغ کسی میشود در اینجا ملامت کی است؟ ملامت صاحب رمز شد را نگاه را بکنند این قاعده فقهی است یاد بکن داستان حضرت داود و سلیمان را از یحکمان فی الحرس چون حکم میکن در نزای کشت و زراعتی که از نفشت فیه غنم القوم چون شب چرید در آن رمه گروه رمه کسی در این چرید به اساس این قاعده حضرت داود علیه السلام فیصله کرد که گندم مندم شکلش از بین بردیم برابر بود با رمه و با گوسفندان بنان چون در شب چریده بود و مسئول کی بود صاحب رمه بود برش گفت که رمه تا برای چی بسپار برای صاحب کشت و تو قبعی که در خانه برو این فیصله برش کرد وقتی که نفر ببرد حضرت سلیمان علیه السلام استادش میگه چی رقم فیصله شد گفت این تو کار کردیم حضرت سلیمان علیه السلام به حضرت داود که پدرشش برش میگه که پدر یک نظر دیگری هم وجود دارد گفت چی رقم نظر؟ گفت یک کار میکنیم که این گوسفندارا ای را صاحب کشت بگیرد از شیرش استفاده بکند تا اندامی که این نفر که کشتش خراب شده بنان ای برود اثری در کشت بکنه آبش بده که پس به حالت اولیش بیاید هر گاه ای کشت به سمرش می رسد رمه خلاپس باید به صاحب سپرده شد و از کشتش این نفر استفاده بکنند الله میگه ففهمناها سلیمان ما این را تعلیم دادیم به حضرت سلیمان و فهمانیدیم این رقم محاکمه را این رقم قضاوت را حضرت سلیمان علیه السلام یک انسان عجیب بود داستانهای عجیبی از زندگی از او حکایت می شود ایتو هم می دهیم که دو زن روان بودن و گرگ میای طفل یکی از زیره میخورد بعد از باز جنجال کردن که طفل از ماست یکی بر دیگری پیش حضرت سلیمان علیه السلام که آمد نه حضرت داود علیه السلام گفت که ار کدامتون که کلام بوده باشه او طفل عزیز این فیصله رو سرش کرد حضرت سلیمان علیه السلام که ای را دید گفت که نه من فیصله میکنم پدر جان گفت چی رقم فیصله میکنی؟ گفت کار در میکنیم این طفل همزم سر دارم بیخ نصفش میکنم نصفش بر یکیش میتونم نصفش بر دیگیش میتونم زیرا شاهد و گواه نیست وقتی گفت این کار را میکنی؟ گفت بله میکنم فورا قصاب خواست گفت بیا دیگه این نصف گفت یه زن خاطره گفت که قرارش نگی بگذارش بگذارم ما میتی خدا بود آدم حضرت سلیمان گفت که اصل مادرش تو هستی و دیگه دروغوی بود که با قطع کردن ازی هم خوش میشد بنام پس برای به زن کوچک داد و گفت که طفل از تو هست این شکلش یکی از وقتها چهار دانه کلانای بودن ششتا بودن با یک زن رفت که امرایشان بدکاری و زنا بکند این زن مسلمان آماده نشد به این کار وقتی که آماده نشد ارچارشان آمدن پیش حضرت داود علیه السلام گفت که این زن کس با سگ به اصلاح تو قرابت کرده و ارشارشان گفتن که ما گواهی میتیم و گواهی دارم، چون چهار نفر یک رقم گواهی به مطابق با واقع هست. به این حضرت داود علیه السلام فیصله کرد که این زن باید اعدام شود و از بین برده شود. حضرت سلیمان علیه السلام در روح خوردن بود، بعد از باز چهار دانه تفلک ها گفت که چهار رقم لباس در جانش بود و ایجا هم سگ امرایش بود، این سگ دور میکنه باز یکیشه میکنه که پدرش دیگه اوجا ششته گفت بگو که امی زن کرده. گفت بله کرده، از ارشارشان یک تعهده گرفت. بعد ارشارشان رو خواهد گفت دور برین، یک دانش خواست. گفت امی سگ رنگ سفید بود، سرخ بود، چی رقم بود؟ گفت سیف سیاه بود. گفت دور شوی طرف برو. دیگه شخص گفت رنگ سگ چی رقم؟ گفت سفید بود. گفت تون دور شو. دیگه شخص گفت چی رقم؟ گفت سیف سرخ بود. بعد که گفتش پدرش یک بار زنش خلاص شد. اوه چه خگف مهم است. فهمان در نفرهایی که شهادت داده بودن ارشار شخص گفت شما یک بار اثر بر ما گواهی بدین. اینا اثر گواهی دادن. بعد گفت که از کراش گفت جدایش کوی یارم. جدا جدایش کرد. یک شخص گفت رنگ سگ چی رقم بود؟ گفت سگ سیاه بود. گفت خوب. دیگه شخص جایی گفت سفید بود. دیگه جایی گفت سرخ بود. گفت خیلی خوب. که رزیدا گواهی دروغ داده بودن. باز ارشار از این اعدام میکند. از این خاطر خداوند متعال به حضرت سلیمان علیه السلام این رقم چیار زیاد برش داده. و در داستان حضرت عمر رضی الله عنه ابن کثیر علی نقل میکند قصه قاضی ابن قیم سال گفاست، ولی وقت ما کم است. الله جل جلاله میگه و سخرنا مع داود الجبال و تابیت ساختیم همراه داود علیه السلام کوها را، یسبحنا و طیر که تسبیح میکردن با او و طیر مرغان را و کننا فاعلین و ما قادر به انجام کار هستیم. حضرت داود علیه السلام وقتی که زبور تلاوت میکرد به چنان زیبایی تلاوتش میکرد که پرنده ها امرش میشست و اونا هم سر خودش شور میداد و نوی عجیبی یک زمزمه در کود داخل میشد مثل که تونه یک کوب سخن آمده. و علمناه صنعت اللبوس و آموختیم او را ساختن لباس، صنعت لبوس ساختن لباس لکم برای شما، لی تحسینکم تا حفاظت کند شما را من بعثکم از جنگ هایتان، فهل انتم شاکرون آیا شما هست شکر کنندگان. حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن که اینجای دیگه میکنه و علن له الحدید آهن داد دستش برش نرم ساخته بودیم مثل موم باری. بعد از او باز از این آهن چی جور میکرد؟ زری را جور میکرد، زری را جور میکرد و عساکر میداد و سیستم زری را و ای و ای لباس های زری را حضرت داود علیه السلام بار اول ایر جور کردن. ولی سلیمان ارضی حاصفتن و تابع کردن برای حضرت سلیمان علیه السلام باد را تجری که می وزید بی امرهی با مطابق حکم از او. ار رقم که باد را می گفت امو طرف می وزید الى الارض التي بارکنا فيها بسوی زمینی که برکت نهادم در آن و کننا بکل شیء عالمین و هستم به هر چیز دانا و من الشیاطین و تابع ساختم از شیطانان من یغوصون له آنان را که غتم زدن برای او و یعملون عملا دون ذلك و میکردن کارهای خیلی آن را در مابین قعر دریا غتم برشان میزدن و لؤلؤها را برش بیرون میکشید و دیگر کارها را برش میکرد، بیت المقدس را سرش جور کرد و کننا لهم حافظین و بودیم ایشان را نگهبان. ایشان را نگهبان بودیم که ایک نعمت برش دادیم در مقابل از این نعمت ها چی میکنن، با این هم نگهبان بودیم، اعمالشان را هم نگه میکردیم. و ایوب و یاد کن داستان و سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام را، ادنادا ربه چون آواز کرد پروردگار خود را انی مسنی الضر رو هر آن رسیده است به من رنج و تکلیف و انت ارحم الراحمین و تو بهترین رحم کنندگان استی. فاستجبنا له پس قبول کردیم دعای او را، فکشفنا پس دور کردیم ما به من ضر آنچه که بروی بود از رنج و تکلیف و آتیناه دادیم او را اهله و خانواده او را و مثله معهم و امثال ایشان را همراه ایشان رحمتم من عندنا از روی رحمت از جانب ما و ذکر للعابدین و پند برای عبادت کنندگان. حضرت ایوب علیه السلام از جمله پیامبران برحق خداوند معتاد الله بر زندگی بسیار خوبی داده بود، ولی با واسطه از او خدا امتحانش میکند، اما داریهایش از دست میدهد، فرزندایش را از دست میدهد، خانواده خود از دست میدهد، در وجودش هم تکلیف پیدا میشود، مریض میشود، خانوادش خود فوت میکند، در این خانوادش فقط یک همسرش برش میماند، مال و داریهش نمیتونه حفاظت بکنه، هر کس بر خود به اسلام میگیرد، در وجودش مرض پیدا میکند که دیگر توانای عمل را هم ندارد. این مریضی ایتو مریضی نبود که اعتداد جور میکنن از دروغ را. حضرت ایوب علیه السلام را مریضی داشت که وجودش کرم گرفته بود، حتی یکی از اینکه دروغش میگه که در قلب مبارکش کرم بود افتید از پیشش، چون بسیار صبور بود، اما کرم پس گرفت در قلبش ماند. این چیزیست که نه عقلی را تایید میکنه نه شرعی را تایید میکنه. از نظر عقل هم وقتی قلب چنان بیمار بوده باشه نفر میمارد، یک معنیش. دوم نکتش ای که خداوند متعال پیغمبرانش را اقا ذلیل نمی کند، اقا ذلیلش نمی کند کسی برش نزدیک نشود و وجودش بوی بدهد و وجودش کرم بگیرد. الله این رقم کار نمی کند، پیغمبرانش خدا دوست دارد. بنان حضرت ایوب علیه السلام مریض بود، این مریضی و تکلیف داشت، همه از تو بود خود را از دست داد، آخر چی کرد؟ برای حل مشکلش به کدام کس دیگر التجا کرد؟ ایتو مشکل در وجودش هم بود، در خانوادهش هم بود، در مال دارایش هم بود، این کل مشکلات را یکی پای دیگری به الهه باطل نبرد، به انسانها او را نبرد، به کسی غیر خدا چیخ نزد. چی رقم گفت؟ ابن ادا ربهو، چون آواز داد پروردگار خود را. ولی این نمونه است، سرما تو مشکل نه، همه این کارم میکنه. ابن ادا ربهو چی گفت؟ انی مسن یا ضر رو، هر آنه رسیده است مرا تکلیف. ادب خو میبین در کجا هست؟ این پیامبرای خدا ادب یاد باید پیش بگیریم. اتنه میگه مرا جور بکن چی قلدنه، با الله التجا میکن، با چی ادب؟ انی مسن یا ضر رو، رسیده است و ما تکلیف، نمیگه که جرم با، انت ارحم الراحمین، تو بسیار مهربان استی، تو بهترین رحم کنندگان استی. وقتی که الله میگه تو بهترین رحم کننده، یعنی مرا جور بکن. این شکل داستانهای پیامبرای گذشته را هم خوانده. حضرت عیسی علیه السلام هم وقتی که بهش میگه خدا که تو بر مردم گفتی که مرا و مادر مرا به خدایی بگیرین، تو نمیگه نه این کار نکردیم، میگه این قلت فقط علمت، باز چی به ادب میگه خدایا اگر چیزی گفته باشم تو خوره میدانی، و تو خوره میدانی. ایجا هم به چی شکلش میگه؟ مرمت تکلیف رسیده و انت ارحم الراحمین، فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را. ببین عزا، اگر ادب را رعایت کردیم خداوند متعال همه چیز بر ما میدهد، خصوصا علوم الدین. علوم الدین به ادب گرفته میشود، علوم دین با بسیار خواندن نمیشه که شب روز شورک بخوری، هر قدر که ادب رعایت کردی به امو اندازه الله برت میدهد. هر قدر با قرآن ادب رعایت کردین، با حدیث پیامبر رعایت کردین، با علما و دوستا رعایت کردین، با اهل خدا رعایت کردین، به امو اندازه الله بر شما میدهد. هر قدر که بی ادب بودی امو اندازه الله از پشت برت میگیرد، الله از پشت میگیرد. فکشفنا ما به من ضر، پس دور کردیم آنچه که بروی بود از تکلیف، و آتیناه اهله، دادیم خانواده او را، خانواده خدا پس برش دادیم. به یه بار که الله پس بر زنده کرد به یک تعبیر، یا ای که اثر خانواده را الله جل جلاله برش دادیم که قبلا به حساب 5 نفر بود و مثلهم معهم و امثال ایشان همراه ایشان، ولی 10 نفر الله برش داد. ولی دقیقی است که الله امو خانواده و فرزندایش پس بر زنده کرد. بعد از خداوند متعال بر تکثیر نسل بیشتر را هم نصیبش کرد، دیگه هم خداوند متعال برشون اولاد داد. رحمتا من عندنا، یکی که از روی رحمت از جانب ما، بعض علما که این رحمت تعلق به مثلهم دارد و مثلهم معهم رحمه و امثال از او خانواده برش داریم که او کی نامشی بود؟ رحمه بود، خانم حضرت ایوب علیه السلام. من عندنا از جانب ما و ذکر للعابدین و پن برای عبادت کنندگان. این داستان هم پن برای عبادت کنندگان است. هر انسان باید بفهمد که مریضی دلیل بر این نیست که خدا او کس را دوست نداشته باشد. کشتن فرزندا این دلیل بر این نیست که خدا از اون نفر خفه بوده باشد، بلکه موضوع فردی قیاس نکنید که کسی غریب شد و دوگه اگر این خوب آدم بود خدای تش نمیکرد، اگر این خوب آدم بود این تو مرض نمی داشت. این کار نکنه که حضرت ایوب داستانش به یاد بیار که مریضی پیامبرا تیر کرده، مشکلات پیامبرا تیر کرده و هر قدر که انسان به خدا نزدیک بوده باشه عمق مورد ابتلای خدا واقع می شود، عمق مورد ابتلای و امتحان خدا قرار می گیرد. در رابطه به حضرت ایوب علیه السلام که 18 سال این مبارک تکلیف داشت، 18 سال صبرش به خاطر امی بود، صبرش به خاطر امی بود. بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که وقتی که حضرت ایوب علیه السلام این دعا را کرد، الله برش گفت که تو رو در فلانه چشمه تاریخ قرآن کریم هم میگرد او جا غسل بکن. از غسلش که خلاص میشه که بیرون میبره، خداوند متعال باران از پرنده های سرش میکنه که کلش طلا بود، این را ترش میکنن. بعد از او را در دامن خود میگیرد و آنچه که از دست داده پس خریدارش میکنن، و زمینی که از دست داده بود، مالی که از دست داده بود، همینش را پس الله جل جلو برش میگه و پیش الله ای کار هیچ تفتی نیست. و حضرت ایوب باتون یک خلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على آله و صحبه اجمعين و بعد و اسماعیل و یاد کن سرگذشت حضرت اسماعیل علیه السلام را و ادریس و سرگذشت حضرت ادریس علیه السلام را و ذلکفل و سرگذشت حضرت ذلکفل علیه السلام را کل من الصابرین هر یکی از ایشان از صابران است، هر یکی از ایشان از جمله صابران است. حضرت اسماعیل علیه السلام خود می‌بینیم که صبرش با کجایی بود که به خاطر امر خداوند متعال تسلیم می‌شود که خود را به ذبح آماده می‌کند و کار بر گونونش گذاشته می‌شود، با وصف دهن مخالفت حکم خدا نمی‌کند و تسلیم فرمان الله می‌شود. پس به خاطر حکم خدا جان را هم باید تسلیم بکنیم. هرچی ادریس علیه السلام طبق نقل بسیاری از مفسرین جد پدر حضرت نوح علیه السلام است، نام او را در تورات اخنوخ و در عربی ادریس است. بعضی آن را از ماده درف می داند که اولین کسی بود که به واسطه قلم نوشته کرد. علاوه به مقام نبوت، علم نجوم، حساب و هیئت را هم داشت. هرچی ذوالکفل است، از به نقل امام فخرالدین رازی در ذیل آیه بحث میکند که از پیامبران است، با وقتی که تعداد معتقدند که او یکی از صالحان است نه از پیامبران خدا، ولی که ظاهر قرآن کریم او را در ردیف پیغمبران میارد. بنان به نقل جمهور از علما از جمله پیغمبران خدا می باشد و علت نامگذاری آن را به ذوالکفل به توجه این که کفل به معنی نصیب و هده است. احتمالات متعدد دارن از جمله ای که چون تعهد کرده بود که شبها را به عبادت سپری می کند و زندگیش نگاه می کند و روز را هم به روزه و هنگام قضاوت اصلا خشم نخواهد کرد. بنان در عرصه موضوع بار گران را تحمل کرد و یقیناً به وعده خود وفا کرد. بعد میگن که ذوالکفل لقب حضرت الیاس علیه السلام است، طوری که اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلام است یا مسیح لقب حضرت عیسی علیه السلام است و زنون حضرت لقب حضرت یونس علیه السلام است. برای توضیح بیشتر میتونیم به تاریخ کامل ابن اسیر مراجعه بکنیم و این نکات را دقیق میگیریم. کل من الصابرین، هر یک از ایشان صابر بودند. و ادخلنا هم فی رحمتنا، و داخل کردیم ایشان را در رحمت خود. انه من الصالحین، هر آن ایشان از نیکوکاران است. و الظانون اذ ذهب مغاضبا، و یاد کن داستان صاحب ماهی را اذ ذهب چون برفت مغاضبا غضب کنان، فظن ان لن نقدر علیه، پس گمان کرد که تنگی نخواهیم کرد بر وی. فنادا فی الظلمات، پس آواز کرد در تاریکی ها، الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، به این که نیست معبود بر حق جز الله، سبحانك پاکیست را از هر عیب و نقص، انی کنت من الظالمین، هر انا من بودم از ستمگاران. حضرت یونس علیه السلام در قرآن کریم ملقب به زانون میکند که شخصی بود پیامبر خدا و برای مردمش دعوت به توحید میکند و در این دعوتش تویز که مردم او را نمیپذیرد، هشدارشان میدهد به عذاب خداوند متعال و نمونه از عذاب خداوند متعال به ابر سیاهی بود که بر منطقه باید می آمد. هرگاه که ابر با آمدن گرفت، حضرت یونس علیه السلام منطقه را ترک کرد و در کشتی سوار شد که برود از پیش. مردم که نشانه عذاب را دیدن فهمیدن که عذاب می شن، کلگی به سجده افتیدن و اولادای خود را بیرون کشیدن، تضرع و عاجزی کردن. الله جل جلاله اینها را از عذابش نجات داد. در اینجا هم میگه فظن ان لن نقدر علیه، پس گمان کرد که تنگی نخواهیم کرد بر ایشان، پناه را فی الظلمات، پس ندا کرد در تاریکی ها، الله اله الا انت، و این که نیست معبود بر حق جز تو، سبحانک پاکیست را از هر عیب و نقص، اینی کنت من الظالمین، هر انا من از جمله ستمگارانم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، پس قبول کردیم دعای او را و نجات دادیم او را از غم، نجات دادیم او را از غم، به این عنوان که در مابین شکم مایی زنده بوده باشد. تاریکی یکی پی دیگری بر سرش وجود داشته باشد، تاریکی شب، تاریکی آب، تاریکی شکم مایی، این کلش بود با وصفی که همه حواس خود را و جانش جور تیار بود. این رقم بندی خانه را هیچ کسی هم ندیده، بلان در همچه یک بندی خانه ای که کاملا برآمدن از پیش محال است، وقتی که به الله آواز میکند با وصف اقام مشکلات، با وصفی که از نظر عقل نجات مشکل است، و خداوند متعال چون به الله التجا میکند، خدا مشکلش حل میکند و او را از غم بیرون میکشد. پس بر ما دلیل میدهد که وکذالک ننجی المؤمنین، همچنین نجات میدهیم مؤمنان را. یعنی اگر یک مسلمان هم به مانند حضرت یونس علیه السلام در کدام مشکل بیفتد و به الله التجا بکنه که خدایا من ظالم هستم بر نفس خود، الله او را هم نجات میدهد. دیگه بر ما بازی رقم نشان نداد قرآن کریم که برو به فلانه جا از جا باد با خدا برو، این رقم نشان نداد، بلکه به الله التجا بکن، ولو که در قعر تاریکی مایی بوده و شکم مایی باشی، الله نجاتت میدهد. بناهم در لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین چندین نکته است. یکی هم توجه به حقیقت توحید و اتکا به الله جل جلاله، دوم پاک شمردن و تنزیه خداوند متعال از هر عیب و نقص، از جمله ای که در ذهنت ای خطور نکنه که در حالتی که ما واقع شدیم عدالت خدا ایمی بود که ما را اتو عذاب نمیداد، این تو فکر کرده خود نکنی. از مشکلی که داری بگو که خدا ما مستحق همی رقم چیزی بودم، از او کدام تا بزرگتر، از او کدام بزرگتر، تو برم نجاتم بده. بنان هر گونه سوء زن را در باب خدا باید از خود دور بکنیم. سومش اعتراف به گناه بکنیم. هر کسی چیز در وجود ما پیدا شد، الله مصیبت خود را چی میکنه؟ از ما برند میکند. یکی از این سه عنوان وجود نداشته باشد، مصیبت رفع نمیشود. بنان از سر میگم، اول نکته ای که اتکا به توحید، اتکا به ذات واحد ولا شریک، تنویت وجود ندارد. خدا کنه و فلانه کنه، این تا که فلانه است خدا اون مشکل حل نمیکند. دوم نکته، پاک شمردن خداوند متعال و تنزیه الله از هر عیب و نقص. سومش، هر گونه سوء زن را در مورد باید ختم بکنه، هر گونه سوء زن را. و چهارمش، اعتراف به گناهتان بکنید. و زکریا اذ نادا ربه، و یاد بکن داستان حضرت زکریا علیه السلام را، چون ندا کرد پروردگار خود را، رب ای پروردگار من، لا تذرنی فردن، نگذار مرا تنها، و انت خیر الوارثین، و تو بهترین وارثان هستی. این مشکل دارد. ببین ادم یک سر که شروع میکنیم مشکلات وجود دارد. حضرت داوود و سلیمان در مسئله قضاوت مشکل داشت، الله میگه ما برش تعلیم داریم. حضرت ایوب علیه السلام در بدنش تکلیف داشت، الله میگه ما مشکلش حل کردیم. حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل مشکل داشت، الله میگه ما مشکلش حل کردیم و جمله صابران بودن. حضرت یونس علیه السلام مشکل داشت، الله مشکلش حل کرد. علی زکریا علیه السلام بدنش جور است، دیگر کدام مشکل نداره، یک مشکل داره، بچه نداره. او بچه را از کسی دیگر میره خوشه، کدام جلیگه که ننداخته، کدام گاده در جای بند نکده که این رقم باز برمده، کدام جای بند منده ناورده. در او جا هم میگه یاد بگو داستان حضرت زکریا علیه السلام را، چون آواز داد پروردگار خود را، رب لا تذرنی فردن، پروردگار را مگذار مرا تنها، و انت خیر الوارثین، و تو بهترین وارثان هستی، تو بهترین وارثان هستی. الله جل جلاله نگفت که ما قبول نمی کنم دعای تو را، الله نگفت که ما زورم نمی کنم فلانه کس که ما کمک بکنه باز برات میتونم. فاستجبنا له، پس قبول کردیم دعای او را، و وهبنا له یحیی، و بخشیدیم او را حضرت یحیی علیه السلام، و اصلحنا له زوجه، و درست کردیم خانم او را، خانمش را برات اصلاح کردیم. این خب فرزند خواست، یعنی اتو برش نگفتین که بر یک عروسی دیگه بکن، اینه برش نگفتیم. و اصلحنا له زوجه، خانمش را آراسته کردیم برای که ای باید طفل پیدا بکند. دو تغییر، یکی ام خودش، و از طرف دیگری خانمش که پیچه سفید بود به او برش اولاد دادیم. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، چرا الله دعایش قبول میکنه؟ هر آن این پیامبران خدا یسارعون فی الخیرات، شتاب میکردن، پیش دستی میکردن در امور خیر، و یدعوننا رغبا و رهبا، و می خواندن ما را از روی توقع و رهبن و اصفرس، و کانو لنا خاشعین، بودن برای ما فروتنان. ولی دیگه ببین گفت خلاص کرد. ما چرا حضرت زکریا علیه السلام دعایش قبول کردیم؟ چرا از حضرت یونس قبول کردیم؟ چرا از حضرت ایوب قبول کردیم؟ چرا از حضرت داوود قبول میکنیم؟ چرا از حضرت ابراهیم قبول میکنیم؟ این کلش به خاطر از اینکه انهم کانو یسارعون فی الخیرات، همیشه پیش قدم بودن در امور خیر. بنان دست دوسته بکن، باز بگو خدا دائما را قبول میکنند، کار خدا میکنند، تو به غیر خدا چی خوده برو، باز الله دعایت خوب قبول میکنند. دومی که ویدعوننا، و میخواندن ما را، رغبا، از حیث از روی توقع. سخت این نکته مهم است. هرگاه خدا را حاضر و ناظر و محیط بر اوضاع دانستین و محبت خود را با الله بیشتر کردین، الله دعای شما را قبول میکند. هرگاه خدا نخواست همه تو گفتی که خدا تن و مرا دیدی، باز الله همه تو ضربیت میزند. تو با خدا را تکر نکو، بلکه با الله با عاجزی استاده شد. توقع را با الله بکنیم، توقع را با مخلوق نمیکنیم، با مخلوق توقع نمیکنیم. و رهبن، و از طرف هم که ببین پروردگار کسی دیگری را چیق نمیدانم، زیرا تو امرایم هستی، با خود هم اعتماد نمیکنم. پیامبر چی میگه؟ خدایا با اندازه رپ چشم مرا به خودم مگذار، با اندازه رپ چشم. و کانو لنا خاشعین، بودن صرف برای ما فروتنان، برای ما عاجزی کنندگان بودن. همچنان ببینیم که سه قسمت از صفات برجسته از این خانواده بزرگ انبیا بر ماش تثبیت شد. این امکان یسارعون فی الخیرات، و یدعوننا رغبا و رهبا، و کانو لنا خاشعین. این سه صفت در خود پیدا بکنه، الله نعمتهایتان رو برات میدهد. این سه صفت نبود، مشکل است که دعایت قبول شد. والتی احسنت فرجها، و یاد کن داستان آن زن بزرگواری که نگه داشت شرمگاه خود را، فنفخنا فیها، پس دمیدیم در آن به روحنا از روح خود، و جعلناها و ابنها آیتین للعالمین، و گردانیدیم او را و پسر او را آیتن للعالمین، نشانه برای عالم. و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین، و قرار دادیم او را و پسر او را نشانه برای عالم ها. یک نفر پرسان کرد یک وقت بود که ولی قرآن کریم کتاب ادب است، بنان کلمه فرج شروع در ایجا میارد. ببینید که وقتی که در زبان عرب داخل شوین، زبان عرب زبان ادب است، ما تو ترجمه کردش نمی کنه. مسئله فرج فاصله و شگاه معنا را می دهد و به عنوان کنایه در اعضای تناسلی استعمال شده. وقتی که ما این را با زبان عجمی ترجمه میکنیم کنایه نداریم، از این خاطر مستقیما به طرف حقیقت میریم. قرآن کریم در اینجا مجاز به کار برده، در اینجا قرآن مجاز به کار برده، در انگام ترجمه ما غلط میکنیم. این هذه امتکم. حالا ببینیم که یک کس اگه تو استدلال بکنه ولی یا خب مردا بودن، از این خاطر به کی میرفتن؟ به الله التجا کردن. سر ما خوزنا هستیم، بنان میریم به شای اولیا میریم، سر با شای شمشیره میریم، با جابر انصار چیخ میزنیم، چون ما زن هستیم. الله میگه نه، زن هم از جمله بزرگترین زنا حضرت بی بی مریم است. او هم به الله التجا کرده، او هم به الله چیخ زده. بنان زنا هم شامل از این اصل هستن، اونا دیگه طرف نباید برون. این هذه امتکم، هر این از دین شما، امتن واحده یک دین، و انا ربکم فعبدو، نما پروردگار شما استم پس بپرستید مرا. ببین امت طوری که امام راغب میگه که به معنای هر گروه و جمعیتی که جهت مشترک آنها را با هم پیوند بدهند، اشتراک دین، زمان، مکان معین، این کلش به معنای امت میشود. بعض مفسرین امت را به معنای دین گرفتن. از اقا ترجمه ایتو میکنه که این نهادی امتکم، این نیست جمعیتی که در یک زمان فکری و عقیدوی در دنیا با هم اتصال دارن. امتن واحدتن یک گروه در باب عقیده و کش و ارزش ها. و انا ربکم فعبدون، ما پروردگار شما هستم عبادت کنید مرا. روی اساس این رقم که ترجمه بکنیم که این نهادی امتکم، هر آن این پیامبرانی که اشاره به او شد همه امت واحد بودن، در یک عقیده به سر می بردن. امتن واحدتن دارای خصلت‌های بسیار نیکوی واحد، و ما پروردگار شماستم بنان از اینها ارزش ها را بگیرین. مثل خدا را عبادت بکنی، پیغمبر را داستانش مطالعه بکن، اصحاب داستانش مطالعه بکن، از او یاد بگی و خدا را عبادت بکن، از جان خود جورش نکن. عبادت از کی یاد میگیری؟ از اون دویزم. صحیح شد؟ چون اونجا دول و سرنه زیاد هستن، توم دول و سرنه از عدد برو که خدا را عبادت میکنم، این کارا نکنی گرم. چون در اون دویزم در اوجه که ببینی که بدبختی های وجود دارد، برگ اوجه عبادت میکنم، ما را اوجه عبادت میکنه، انسان اوجه عبادت میکنه، تو هم شروع کرده برو به عبادت ها را شروع کن. و تقطعوا امرهم بینهم، و پاره پاره کردن کار خود را بینهم در میان خود. بعد از او باز انسان چی کردن؟ پاره پارش داختن. گروه ناآگاه و بدبخت شدن، به طرف غیر الله شتافتن، هر کس دیگه هر چیز را از او اوامر گرفتن. کلون ایبین راجعون، همه بسای ما رجوع کنندگانن، همش بسای ما رجوع کنندگان، صالحین و طالحین بسای ما میاین. فمن یعمل من الصالحات، پس هر که کند چیزی از اعمال شایسته، و هو مؤمن، در حالی که مؤمن باشد، باورمند با الله واحد بوده باشد، فلا کفران لسعیه، پس مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت. فلا کفران لسعیه، تلاشش بی ارزش نخواهد شد. و انا له کاتبون، و قطعا اعمال صالح او را خواهیم نوشت. و انا له لکاتبون، قطعا اعمال صالح او را نوشته میکنیم. و انا له کاتبون، اعمال صالح از او را نوشته میکنیم برای از اینکه بدله بگیرد. در این آیت نتیجه همراهی با امت صالحه را بر ما شما بیان میکنند. هر کسی که با امت صالح هم رکاب شد نتیجهش این میشود که فلا کفران لسعیه، ارزش هایی که میکند، اعمالی که میکند مورد ناسپاسی قرار نمیگیرد. آن که کفر مورد ناسپاسی چی میشه؟ بر روی پس الله میزند. دوم نتیجه که ما برش نواشته هم میکنیم، نواشته میکنیم ثواب از دوره برش، ارزش از دوره. و حرامون علی قریت اهلکناها انهم لا یرجعون، و حرامت بر شهرها و آبادی هایی که به اثر گناه نابودشان کردیم انهم لا یرجعون، که باز گردن پس به طرف دنیا، این سرش حرام کردیم، اینا پس به طرف دنیا نمیارن. در لا یرجعون نکاتی هست. اولی که یعنی بعد از اینکه خداوند متعال آنها را عذاب کند در جهان برزخ که غرور غفلت از آنها برداشته شود، آرزو میکنن که به خاطر جبران خساره، جبران خطاهای گذشته خود، میخوان که پس به طرف دنیا بیاین و اثر اعمال صالح بکنن. الله برشان میفرمه که و حرام علی قریت اهلکناها، حرام است بر شهر آبادی هایی که به اثر گناه از بین رفته بودند. انهم لا یرجعون، که ایشان رجوع نمی کنند پس برای دنیا، دیگر رفتن به بدبختی خودشان. یا ای که حرام به معنای واجب گرفته شود که در لغت به این معنا آمد است و کلمه لا زیاده شود. مستقیم داد گام تقدیم می کند. مفهوم باید می شود که و حرامون علی قریت، بازگشت آنها در آخرت واجب است. لا یرجعون بگه یرجعون، بازگشتشان قطعا به طرف آخرت واجبی و لازمی است. بعضی گفتن که حرام به معنای حرام است ولی لا زائد است، یعنی که بازگشت آنها به این جهان حرام می باشد. بعضی میگه نفی در نفی است و حرام علی قریت اهلکناهم انهم لا یرجعون، و حرام است بر شهرها آبادیهایی که به اثر گناه نابودشان کردیم که باز گردن به سوی دنیا، قطعا این کار امکان ناپذیر است. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، تا وقتی گشاده شود صد یأجوج و مأجوج و هم و ایشان من کل حدب از هر بلندی ینسلون عبور میکنند. حدب به معنی بلندی که در بین دو ستونها یا دو قله ها بوده باشد. ببینید که یمسیلون از ماده نسل به معنای خروج با سرعت است. ما ای ارزش ها را برای عمل برای مردم قرار دادیم و مردم باید به این پابند بوده باشند و این تاریخ همیشه ورق زده می شود. یک تعدادی از بین می روند، یک تعدادی به توحید می مانند، تا ای که خداوند متعال صد یعجوج مجوج را بر می دارد و یکی از علایم کبرای قیامت در اوجا است و در اوجا یک تعداد بزرگی از بین می روند و هر اعمالی که کرده بودن به او حشر خواهند شد. و اقترب الوعد الحق و نزدیک شد وعده راست قیامت، فاذا هی شاخصت ابصار الذین، پس در آن هنگام بالا بازمانده باشد ابصار الذین، چشمای آنانی که کفر رو انکار کردند از توحید خدا و جگانگی خدا، میگویند یا ویلنا وای بر ما، قد کننا فی غفلت، هر آن بودیم در بیخبری، من هذا از آمدن از این روز، بل کننا ظالمین، بلکه ما ستمگار بودیم، ما ظالم بودیم که الله را گذاشته بودیم به مخلوق رجوع کرده بودیم. انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، هر آن شما و آنچه که عبادت میکنید من دون الله و غیر الله حسب جهنم، در گران دوزخ خواهید بود، انتم لها واردون، شما با آن رسیدنی میباشید. لو کان هؤلاء، اگر می بودن این بتها آلهتا معبود، ما واردو، هرگز وارد آن نمی شدن. اگر اینها معبود می بودن داخل از دوزخ نمی شدن. و کلون فیها خالدون و همه در آن همیشه خواهند بود و کلون عابد و معبود فیها در امید و زخ خالدون همیشه می باشند لهم فیها زفیرون باشد برای آنها در آنجا زفیرون فغان و چیف و هم فیها لا یسمعون و ایشان آنجا هیچ سخن نمشنوند هیچ سخن نمشنوند از بسی که غالمغا زیاد می شود سخن یک دیگر را درک نخواهند کرد ان الذين سبقت لهم من الحسنى هر آن آنانی که سابق مقرر شده برای ایشان از طرف ما نیکی اولئک عنها مبعدون آنها از آن دور نگه داشته می شوند از امی آتش دور نگه داشته می شوند لا یسمعون حسیسها نمشنوند شفشف آن را حسیس آواز آتش که یک نوع گرت میکند مسلمان را خداوند متعال از این آتش چنان دور میکنه که امی گرت شفشف آتش را هم به گوش خود نمیگیرد و هم فیها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون و ایشان آنچه که در آن و ایشان باشد در آنچه که خواهد نفس های ایشان خالدون همیشه لا یحزنهم الفزع الاکبر غمگین نمیکند ایشان را لا یحزنهم الفزع الاکبر غمگین نمیکند ایشان را وحشت بزرگ قیامت و تتلقاهم الملائکه و استقبالشان می آیند ملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون برشان میگوید که این آن روز شماست هذا یومکم این آن روز شماست الذی کنتم توعدون که به شما وعده داده شده بود دوزخیا خواهی تو در بدبختی هستن که از بس چیخ و فغان گپ یک دیگر را نمشنوند مسلمان ها و دیندار ها از آتش دوزخ چنان کناره دارن که همی شرف آتش را هم نمی گیرد و برایشان آنچه که دلشان بخواهد در جنت است از غمگینی روز قیامت هم الله اینا را چی میکنه خلاص میکند ملائکه هم به استقبالشان میاد برش میکنه که نتیجه اعمالتان است که امروز شما میگیرید یوم نتوی السماء روزی که بپیچانیم آسمان را کتی سجل للکتب مانند تومار سند للکتب برای کتابت قبلان که بود ولی هم یکان بار شاید بوده باشه یک چیزی که نواشته میکن بازی را دور میدادن میپیچانش مثل تاویز واره و نگاهش میکرد الله میگه که وقتی که ما آسمان را بپیچانیم یعنی به این معنی که آنچه که در آسمان بود جمع شود که عبارت از صحف اعمال ماست مانند که یک سند را بپیچانیم کما بدأنا اول خلق نعیده همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم باز اعادش هم میکنیم اما تو منظم الله پیچان بشه یعنی ایتی یک تعبیر که کسی نشه که دنیا از بین میرود آسمان از بین میرود بنان ای اعمال ما چطور میشود ای اعمال که سبت شه کجا میباشد الله میگه ایره اما تو امانتن میگیریم و پس که تقرر حاصل میشود و آسمان پس برقرار میشود زمین پس برقرار میشه ایره باز خلاص میکنیم وعدن علینا وعده لازم شده بر ما انا کننا فاعلین هر آن ما آن را انجام خواهیم داد ببینید که سجل به فتحه با به معنای دلو بزرگ است دلچه بزرگ و به کسره و تشدید لام قطع سنگی که در او چیز نواشته می شود مگر سجل فلانه آمد یا سجل فلانه در وجود تسجیل شد این ثبت شد گفش و لقد کتبنا فی الزبور و به تحقیق نوشته کرده بودیم در زبور من بعد ذکر بعد از تورات ان الارض یرثها عبادی الصالحون که هر آن زمین مالک می شود آن را بندگان نیک من ما ایره نوشته کرده بودیم زبور در اصل به معنای هر گونه کتابت است بعدن به مجموعه از نیایش ها و اندرس های حضرت داود علیه السلام اطلاق می شود ما نوشته کرده بودیم در زبور من بعد ذکر بعد از تورات ان الارض یرثها که هر آن زمین را مالک می شوند عبادی صالحون بندگان صالح من صحابه بندگان صالح بود زمین را مالک شدن یقینا تا تابعین مردم صالح بودن، الله مالک زمینشان گردانید. ما که طالح شده رفتیم، الله از پیش ما گرفته می رود. هر دو صالح شم خدا پس بر ما می رود. ای شک نبکنیم. این نفیها بالا بلاغن. هر آن در این کامیابی اصلی قوم عابدین برای گروهی که عبادت کنندگانند. لبلاغن لقوم عابدین. در این داستان، در این تذکری که براتان داده شد، در اینجا اصلی کامیابی وجود دارد، افلاح در اینجا وجود دارد. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و نفرستادیم تو را ای پیغمبر مگر رحمت برای تمام مخلوق، و تمام مخلوق تو رحمت است، و تمام مخلوق. در یک کتاب ما خوانم که حضرت جبرائیل امین علیه السلام را پیامبر خدا میگه، برش میگه حدیث، والله اعلم که در کدام اندازه صحت قرار دارد، که این رحمت رسالت ما به هر کس رسید. تو به اساس رسالت ما چی الله بر تو عرض کرد؟ حضرت جبرائیل امین میگه که من میشه تشویش از قبر، از کشتن خود که وقتی کلگی فوت میکنه، و پس به محضر الله که عرض هم من نزدیک میشدم، ترس و وحشت و یک حالتی به من میاد که سخت وضعیتم خراب میشد. بعد از اینکه به تو پیام را رایی کردم، اونو ترس رو، اونو مشکلاتی که قبلا داشتم، الله با واسطه از تو او را از پیشم دور کرد. و این رحمت ها ببینین که امتش آخرین امت، ولی اولین بار داخل جنت میشود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمتش است که کلگی در عرصات میباشد، یک قدم به طرف حساب و کتابش برداشته نمی شود. و اساس شفاعت کبرای پیامبر خدا علیه السلام حساب و کتاب شروع می شود. الله جل جلاله ای را وسیله قرار می دهد که به جنت دخولش، بعد از او با دیگر داخل می شود. قل انما یوحى الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. بگو جز این نیست که وحی شده به سوی من ای عبارت و ای عنوان که انما الهکم اله واحد، که معبود شما معبود یگانه است، ای برما وحی شده. کل گفت قرآن کریم سر این یک موضوع میچرخد. وحدانیت خدا که بیاد، موضوع کل یک بحشا جور میشود. هرگاه در وجودتان قلب نبوده باشد میمورین، ولو که دیگه کل اعضایتان سالم باشد. توحید خدا که در کسی نبود، هیچ کار دیگه تایی نیست. از این خاطر قرآن ترزید بحث میکنه بیشتر. فهل انتم مسلمون، آیا شما فرمانبردار هستید؟ فان تولوا، پس اگر اعراض بکنن از این پیام بسیار واضح و روشن، فقل بگو آذنتکم علی سواء، بگو خبر کردم شما را برابر، حسب وعده خدا علی سواء، برابر به عذاب الهی، شما را برابر به عذاب الهی خبردارتان کردم، و این ادری قریب، و نمیدون که نزدیک است آن وعده عذاب، ام بعید یا دور است. ما توعدون آنچه که وعده داده شده اید، آنچه که وعده داده شده اید، ای را باز ما نمیفهمم، ولی قطعا ای را میدون که عذاب میشه.